سورة الدهر، هل أتى كيا آيا ہے على الإنسان إنسان پر حين ایک وقت من الدهر زمانے میں سے لم يكن نہ تھا شيئا کوئی چیز مذکورا قابل ذکر انا بے شک ہم نے خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو من نطفت ایک نطفے سے امشاج ملے ہوئے مخلوط نبتلیہ کہ ہم آزمائیں اس کو آزمائش کریں اس کی فجعلناہ تو بنایا ہم نے اس کو سمیعاً سننے والا بصیرا دیکھنے والا انا بے شک ہم نے ہدیناہ راہ دکھائی ہم نے اس کو ہدایت دی ہم نے اس کو السبیل راستے کی اما خواہ شاکرن شکر گزار ہو و اما اور خواہ کفورا ناشکرا ہو انا بے شک ہم نے آتدنا تیار کیا ہم نے للکافرین کافروں کے لیے سلاسل زنجیروں کو واغلالا اور طوق وسعیرا اور بھڑکتی آگ ان الابرار بے شک نیک لوگ یشربون پیئیں گے من کأس ایک ساغر سے کانا ہے مزاجہا اس کی آمیزش کافورا کافور سے اینن ایک چشمہ ہے یشربو پیئیں گے بہا اس سے عباد اللہ اللہ کے بندے یفجرونہا پھاڑ لے جائیں گے اس کو تفجیرا پھاڑ لے جانا یوفونا وہ پوری کرتے ہیں بالنظر نظر منت ویخافونا اور وہ ڈرتے ہیں یومن ایک دن سے کانا ہے شر ہو اس کی آفت اس کا شر مستطیرا پھیل جانے والا ویطعمون اور وہ کھلاتے ہیں الطعام کھانا علی حبہ اس کی محبت میں مسکینن مسکین کو ویتیمن اور یتیم کو واسیرا اور قیدی کو انما بے شک نطعمکم ہم کھلاتے ہیں تم کو لوجہ اللہ اللہ کی ذات کے لیے لا نرید نہیں ہم چاہتے منکم تم سے جزاء کوئی بدلہ ولا شکورا اور نہ شکریہ انا بے شک ہم نخاف ہم ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے یومن اس دن سے آبھوشن منہ بنانے والا، کم کریرا تیوری چڑھانے والا، فوقاہم اللہ پس بچا لے گا ان کو اللہ، شر ذلک الیوم اس دن کے شر سے تکلیف سے، ولقاہم اور عطا کرے گا ان کو، نضرتن تازگی، وسرورا اور خوشی، وجزاہم اور جزا دے گا ان کو، بما صبرو بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنتم و حریرا جنت اور ریشم کی شکل میں، متکئین فیہا اس میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک تختوں پر مسندوں پر، لا یرونا نہ وہ دیکھیں گے، فیہا اس میں، شمسن دھوپ، ولا زمہریرا اور نہ جاڑا ٹھنڈک، ودانیتن اور جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالہا اس کے سائے، وذللت اور نزدیک کیے گئے، قطوفہا اس کے پھل، تذلیلا جھکے ہوئے، ویطاف علیہم اور پھرائے جائیں گے ان پر، بآنیتن برتنوں میں، من فضۃن چاندی کے، واکواب اور پیالے، کانت ہوں گے، قواریرا شیشے کے، قواریرا شیشے کے، من فضۃن چاندی میں سے، قدروہا اندازے سے بھرا ہوگا ان کو، تقدیرا اندازے کے ساتھ، ویسقونا اور وہ پلائے جائیں گے، فیہا اس میں، کأسن ایک جام، تانا ہوگا، مزاجہا اس میں آمیزش ملاوٹ، زنجبیلا زنجبیل کی سونٹ کی، اینن ایک چشمہ ہوگا، فیہا اس میں، تسمہ نام رکھا جائے گا، سلسبیلا سلسبیل، ویطوف علیہم اور گھومیں گے ان پر، ولدان ان لڑکے، مخلدون ہمیشہ لڑکے رہنے والے، اذا رأیتہم جب تم دیکھو گے ان کو، حسبتہم تم سمجھو گے ان کو، لؤلؤا منثورا موتی ہیں بکھرے ہوئے، واذا رأیت اور جب تم دیکھو گے، ثم اس جگہ، رأیت تم دیکھو گے، نعیما نعمتیں، وملکا کبیرا اور بہت بڑی بادشاہت، عالیہم اوپر ان کے، ثیاب کپڑے ہوں گے، سندس باریک ریشم کے، خضرن سبز، واستبرق اور موٹے ریشم کے، وحلو اور وہ پہنائے جائیں گے، اساورا کنگن، من فضۃ چاندی سے، وسقاہم اور پلائے گا ان کو، ربہم ان کا رب، شرابا طہورا پاکیزہ شراب، ان ھذا بے شک یہ کانا ہے لکم تمہارے لیے جزا ان بدلا وکانا اور ہے سعیکم تمہاری کوشش مشکورا قابل قدر انا بے شک ہم نے نحنو ہم نے نزلنا نازل کیا ہم نے علیکا آپ پر القرآن قرآن تنزیلا آہستہ آہستہ نازل کرنا فاصبر لحکم ربک پس صبر کرو اپنے رب کے حکم پر ولا تطع اور نہ تم اطاعت کرو منہم ان میں سے آسمن کسی گناہگار او کفورا یا ناشکرے کی اذکر اسم ربک اور یاد کرو اپنے رب کا نام بکرتن صبح و اصیلا اور شام ومن اللیل اور رات کے اوقات میں فاسجد لہو سجدہ کرو اس کے لیے وسبحہ اور تسبیح کرو اس کی لیلا طویلا طویل رات ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ تو یحبون العاجلۃ محبت رکھتے ہیں دنیا سے ویذرون اور چھوڑ دیتے ہیں وراءہم اپنے آگے یوما ثقیلا بھاری دن بوجھل دن نحن خلقناہم ہم نے پیدا کیا ان کو وشددنا اور ہم نے مضبوط کیے اسرہم ان کے بندھن وَإِذَا شِئْنَا اور جب چاہیں ہم بدلنا بدل دیں ہم امثالہم ان کی شکلوں کو ان کی مثالوں کو تبدیلا بدل دینا ان ہذہ تذکرہ بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے فمن شاء تو جو کوئی چاہے اتخذا بنا لے الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف راستہ وما تشاؤنا اور نہیں تم چاہ سکتے الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ ان اللہ کیونکہ اللہ کانا ہے علیمن علم والا حکیمہ حکمت والا یدخلو داخل کرے گا من یشا جس کو چاہے گا فی رحمت ہی اپنی رحمت میں والظالمین اور ظالم لوگ اعد لہم اس نے تیار کیا ان کے لیے عذاباً علیما عذاب دردناک